pisut kõrad. Sügis tuled ja skais on valks. Musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses. Keegi sult suurt kirja oskust ei nõua, piisab kui seinale kritseldada. Veel plankusi lõu, kui müür ei jõua, mu vaikiva heaks kiidu päikritsa taas. Musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses. Ja ikka ja jälle on laus su soovid sellest, mida sa toida pead. Kui käimas on väsud ja revolutsioonid, siis meiegi kohal me tõstame pead. Musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses. Kui naine kord aegavad meilegi süle, sittivad silmad, kus peegeldus õud, siis vaenluse tormid meist uiskad üle, vihased rõhuvad tumedad jõud. Musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses, musta lippu valguses. Läbi riikluse ajast tulevib see kangas, must nagu lõpmatu maailma ruum. Kuni püsivad seadused, kohtud ja vanglad, te pilkavalt naeratab surnud ja luud.